نزول کې بس د سوره رعد نه دی او سوره قمر پسې راوړو ذکردار خبرې داغي تفصیل دی مناسبت دا او چې اخر کې وې ان کل شی خلقنا وبقدر نو سوره الرحمن کې اشیاء را جمع کړو ډیر اشیاء را جمع کړو دا داغي تفصیل کوي کنه چې هغه کل شی بقدر څه شی دی دویم دا څنګه تخویف یې په آخر کې ذکر کړي دی ور اخکل شي په جهنم کې په مخونو باندې دا تفصیل په سورۃ الرحمن کې وکي دریم دا چې واقعات ذکر کړه هغه ته نقلی دلائل وي حاضیان سمودیان قوم لوط علیہ السلام دا په سورۃ الرحمن کې عقلی دلیلونه زیات دي سلورم دغاو چې مخ کې تخویف دنیاوی او دې کې تخویف اخروی دي نو اپینزم دغاو چې ویلو متقین و فی جنات دغې وضاحت ته وکی جنتونو مؤمنانو د نعمتونو او وضاحت ډیر زیات او شپږم دا چې ترغیب قران ته سلور زله ذکر شو کنه ولقد یسرنا القران ولقد یسرنا القران سوره رحمان په غی شروع کو چې الرحمن علم القران دا خو رحمان دا قران نازل کړي او خلق ته هولې دغسی دلتے ذکر کل کذبو واتبعو وهواءهم تکذیب کئی دا کئی نصر رحمان کے با پورا دیر سے دل ذکر کی شفا بیئی علی ربکم آتو کذبان فکم نعمت تکذیب کوئے فکم اللہ سیو نعمت ندے صورت کې درې بابا دي اول دیر شیاطونه او دویم بیا دیر شمنه پنځه سل وختم پورې او دریم د پنځه سل وختم نه تر اخره پورې خلاصې ده چې په دې اول باب کې چې هغه دیر آیاتونه دي دې کې نعمتونه او دلیلونه نعمتونه او دلیلونه راځم کړی دي تکه هر آیت کې د نعمت ذکر دینو چې څنګه ډیر شیاطونه دینو ډیر نعمتونه مشو دا هغه اشیاء دي چې الله مخکې وي چې نا کل شین بقدر ناول باب کې با نعمتونه او دلیلونه الله ذکر کړی دویم کې بیا د مجرمانو و عذابونه دي ادریم کې بیا د مؤمنانو شپارس بشارتونه دي اته یوزل اته بیا او صورت په دې ممتاز ده په کثرت د انعاماتو او په تقسیم د جناتو جنتونه تقسیم کړی دي او د هر یو احوال بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن د هم مناسبت ته چوي سوره قمر یې ختم کړ په دې چایندا ملک مقتدر الرحمن دیو دا هغه بادشاہ سره ناستی چې قدرت والے دی اسوک دی الرحمن علم القرآن رحمان ذات نازل کړی دی قرآن تعلیم ورکړی دی قرآن خلق الانسان او پیدا کړی د انسان علمه البیان او د ته بیا خودلی دا طریقه د بیان چې داسې به خبرې کوې داسې به بیان کوې داسې به سبق وایې درې واړه ذکر کړو او ترتیب هم دا دی چې الله د برنا قرآن نازل کو کته ول انسان پیدا کو او بیا ورته وی چې دا وایا تما دې له پیدا کړې نور کارونه پرې دا بس قرآن وایا قرآن زده کا دا قرآن دې او ته انسان دی او ستا تعلق دې سره دا دی چې البیان وایا حضرت شیخ بوید پینڈے او دا ترتیب بے پکی ذکر کاؤ چا اللہ نے نازل کیا قرآن نیچے سے پیدا کیا انسان کہا کہ تو پڑھ قرآن دبارن اللہ قرآن نازل کو لان دزموکا کی انسان پیدا کو او ته وی چې کینا قران وایې د لولې نعمتونو ذکر کړل اوس هغه نور الشمس والقمر بحسبان نور اوس پوګمې دا روان دي په خپل حساب سره چلت نسو مطلب او حکمت ته په حساب باندې روان دي بحسبان دنور ځان لې حساب دې سپوږمې ځان لې حساب دې دنور هغه حساب ګران دې چې خلک وې کنه چې ترو به ساک او جیټو اړو ساوڼو بازرو هغه څه کوي دا قمر حساب آسان دې کنه نو دې دې پر جوړ کړی چې خلک په خپل حساب کتاب باندې پوي شي نوم دلیلونه دې الله د وحدانیت او نعمتونه دې والنجم والشجر او ستوري او ونی يسجدان دیم ګور الله تعجزی کوي ستوري کوم ځای دی اسمان کې او نه کوم ځای الله وینا پدی کیو دی چې يسجدان ستوري دا په خر نه کوي چې دغه نه بره ما تماشا جت ته نه نه دزو ز شجر پرخ نشتره په عجزه کې ها دا مطلب الله وی کو څوک ډیر اوچت دي نو ما ته په سجده دی او کو څوک ډیر لاندې دي نو ما ته په سجده دي زما د حکم خلاف خو نه کوي وسما رفعهم اوسمن الله اوچت پیدا کړی دی او ذال میزان او بیا په دنیا کې میزان یې خره چغی سره خلق تول کوي چغی کې انصاف دی او ویلی دی چې الله تطغوا فی المیزان خلقو سرکشی مکوین ظلمونه مکوین دیو بل سره په دې تول کې ته د اسمان سره ځکه ذکر کو چې تله خو بد ازمکه نو چته ای کنا هله پته لګی د سپکاو د درون کنا لکه اسمان چې څنګه اوچت دی دغه سه الله د میزانوم پیدا کړی دی یا اشاره دې ته کوي چې کله ستاسو اعمال په میزان باندې دا به اسمان تخیږي دا به الله تقبلیږي چې د انصاف خبرې د طول خبرې نزوی زین امراد دا میزان دی دا دنیا دا چې خلق پی تجارتونه کوي سوداګری کوي فاقیم الوزن بالقسطیم او پورا ادروی اغا وزن او طول پی انصاف سرم ولا تخسر المیزان کمی مکوی نقصان مکوی پدی طول کیم یا دا طول امراد دا شي اسو کې جدا جدا کوي چې داغې نمرات میزان دی تلل د دنیا حدیث دویم نمراد الوزن عقل چې الله انسان لور کړی دی چې الله وی دی کې انصاف کوا عقل می درکړی نو او لا تخسر المیزان دی نمراد وی میزان د دین دی چې دا نور څه کوي خو د دین په دی میزان کې نقصان نو کې کمیو نو کې چې هغه قران دی والارض وزعا للانام يزمك يخذا لپاره د خلقو د خلق ټول زندگی او پزمک باندې والارض وزعها د ذکر کړل د اسمان ذکر مخ کې د زمکه ذکر رستو امین کې پکې درې د میزان ذکر وکړو دا دې لپاره الله رب العزت وای چې کمی او زیاتې د نبکران شي نو دنیا په میزان کې نه د عقل په میزان کې او نه د دین په میزان کې فیها باکیتن چې په دې زمکه کې می وی دي ونخلو کجری دي ذات الاکمام کسوڑ والا چې بعض می اول الله کور جوړ کړی دی والحب دانی دی ذل عصب بسوال دی والریحان او خوشبویا بوٹی دام اللہ پیدا کری چاکی او قسم پیدا را چاکی بل قسم پیدا را نعمتون ایسا ذکر کرو انورم نوم دلیلونه د الله د وحدانیت او نعمتونو دی په انسان او ای اعلی ربکما تکذبان نو ای پیریانو بندیانو تاسو ته وایم په کم کم دی نعمتونو درف تاسو تاسو دروغ جنئ چری کی د الله د قدرت سو دلیل او د وحدانیت نشتا یا باغی کستاو دا پارا پیدا نشتا دی کمیو نعمت دا سی خلق الانسان عامل صلصال کالفخار پیدا کرے دے انسان دا غا ٹنگی دلی خاورنا پشاند ٹکری چول خوشتا شوا بیا خمبیر شوا بیا تنادا دا آدم علیہ السلام بدن جوړ شو وسل سل ټنګ ټنګ ته وی کل بخار وخلق الجان من مارج من نار او پیدا کړو نکد پیریانو دا ورنا چې لوګي سره ګډ دی دا لوګي د ورنا ترې کې ګرم حرارت زیات دی نو دیو ته ذکر کوچ چهر یو لاله ماده جدا جدا پیدا کړی ده د انسان ماده جدا ده او د جناتو ماده جدا ده بل دا چې د انسان پیدایش یې په ډیرو مختلفو اتوارو طریقو سره کړی او د جان هغه کون فیکون سره بس هغه کې قصې نه وي کنه فبئی آلائی ربکما تکذبان نو پا کمو کمو حکمتنو در افستاسو در اغجنی اے پیریانو بندیانو اریو کدھا اللہ حکمت تے کخور دا کور دے رب المشرقین و رب المغربین اغزاتو چی رب دا مشرقینو دا مغربینو دا جمعی و دوولی مشرقم جدائی مغربم جدائی دا هم دا اللہ قدرت تے و دا اللہ قبضہ دا چو دا جمعی زان لدے و دا وولی زان لدے اگی کے پرخ نرازی اب ای آلائی ربکما تکذبان پکمو کمو قدرتنو در افستاسو در اغجنی دوارے پیریانو بندیانو مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. روان کړي دي دو دریابونه یو بل سره جوخ او سره دی نازاغی پمیند کی او پرده دا لا یبغیان چه نا اولی را اولی پا یو بل بانده او بودی خدا سی او درولی دی چه پا یو بل اولی را اولی نا سره دی نا چوبا او داغی ٹکاول تا ایسوک نشکوله خدا صرف دا اللہ دمر قوت تی چاگه کانٹرول کری دی او لگی او بخونه دی بحرین فبئی آلائی ربکما تکذبان حکمو کمو طاقتنو در افستاسو دروغ جنیه پیریانو بندیانو یخرج منهم اللؤلؤ والمرجان روزید دی دوارو دریابنا قیمتی سیدنا چاگه سپینی ملغلری دی او شن مرجان کو بو کې د مر برکت چولې حضور قیمتي سوزونه پیدا کړ فبای اعلی ربکما تکذبان وکمو کومو برکاتو درف تاسو دروغ جن یې پیریانو بنديان وله الجوار المنشئات فی البحر کالاعلام او د دې الله د پاره جهازونه دې دنګ دنګ پدې دریاب کې پشان د غرونو هغه وبو کې څومره تنظیم کړی دی چې واغی کې د انسان څومره کاروبار دی کم کم ملک تزیه راضی او مالونه راوړي دا د الله تنظیم دی کنه او ای اعلی ربکما تکذبان حکم کومو تدبیرونو درف تاسو دروغ جنې اے پیریانو بندیانو کل من علیہا فان ټول هغه چې په دې زمکه باندې دي هر څومره چې دا فانی دي دا فنا کیږي ويبقى وجه ربک ذل جلال والاکرام او پاتې بشي ذات طرفستان چې خاوند لوی دی او د عزت ارزو پناشی ذات در رب پاتی شی اگر رب ذو الجلال والاکرام خوند لویه ده او عزت ورکرده خپل بندیان لا مومنان لا اگر اکرام کرده کنخ وی آلائی ربکما تکذبان فکمو کمو عزمتنو در رب ستاسو در رغوائی دوارا یسألو من فی السماوات والارضیم سوال کوي د الله نه کپ آسمانونو کې څوک دي ملائک او کپ زمکه کې څوک دي مخلوقات ټول الله ته محتاج دي او ټول الله نه هر وخت کې سوال کوي کپ زبان خالق کپ زبان حال سره کله یوم هو فی شأن هر ورځ الله په تصرف ته مخلوقات کې دي فی شان څوک ملکی او څوک ژوندۍ کوي څوک پیدا کوي او څوک پنا کوي څوک چاله صحت ور کوي چاله مرض ور کوي چاله خوشحالي ور کوي چاله غم ور کوي څوک غریب کوي او څوک مالدار کوي فی شان دا څومره تصرفات دي الله وَيَعْلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَكَمُو كَمُو كَمَالُنُو دَرَفْسْتَاسُو دَرُوغُ وَاَيَدْوَانَ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا السَّقَلَانِ اللَّهُ عِسَاب بَدَ سَرَكُومَ دی عِسَاب نَگُوَرَ نَشِئِ اخلاسِ دیکھا سَنَفْرُغُ حِسَاب بَكُمْ تَاسُو دَوَانُو سَرَا اَيَدْوَانُو قَافِلُو چیو قافله د انسان او بل قافله د پیریانو خو حساب بډیر د انصافي ډیر د عدل وی ښا او ای اعلی ربکما تکذبان حکم کوم عدالتونو درف تاسو دروغ وای دواړم یا معاشر الجن والانس اے ټولیا پیرانو بندیانو ان استطاعتم کوسم کیږي او طاقتم کیږي ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض چوزه د زمکه او د اسمان د حدودنا چې کوم حدود الله مقرر کړی د دې د حدود نوزه نفنفذوا اجازه چوزه لا تنفذون نشئوت الا بسلطان مگر په زور او طاقت سره او زور هم نشته زور خدا الله دی بل چا زور ده چې کوم ځای یې نوال ته ودل الله بادشاہی ده الله حکومت وای په ویا لا ربکما تکذبان حکم کوم هغه نعمتونو چې بادشاہی دي ده الله دروغجنې پیریانو بندیانو یرسل علیکم اشواز من نار را لګلی وشي پتا سبحان دی لمبی دورون ونحاس او لگی فلا تنتصران فلاوی ځان بخلاص نه کوي کنه تاسو بزرا جمع کومه قیامت کې پور چور براوزی اخلق برا جمع کوي دیو ته مخ کې بیان وکړو چې بیا دا نوې چې موږ نو خبر خا فبیا علی ربکما تکذبان پس په کوم کوم بیانونو درف تاسو دروغجنې پیریانو بندیان فیزن شقت السماو کلا چې وشلیږي د اسمان فکانت وردتا نشبا ګلابی کذهان پشان د اسری سرمنی ډیر زور د وجنه فبیا علی ربکما تکذبان پکمو کمو نصیحتونو درفستا سو دروغ جنی اے پیریانو بندیان فیوم ایز اللہ اسألو عن زنبی فدغرد باندی با تپوس نشی که دے دے گناہ دے یو گناہنگار انسن ندے یو انسان نا ولا جان ندے یو پیرین دا دنبا تپوس کی دا بلناو تپوس نشی که دے یا دار تپوس تاجت نشتا زکا اللہ تارس معلوم دی کنخا وَيَا عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فَكَمُو كَمُو هِدَایَتُنُو دَرَفْسْتَاسُو دَرُغْ جَنِيَ دُوَار يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَام پی جندل وشی مجرمان پا قیامت کی پا خپلو نخو نشانو سرام تور مخونا ازیر استرگی تاو دین خی کنخا فَيُوْخَذُو بِالنَّوَاسِي وَالْأَقْدَام نیولې بشي د سر کندو او د قدمونو نه او غرذولې بشي جهنم ته ویا علی ربکما تکذبان پس پکم کومو عبرتونو درف تاسو دروځن یې دواړه هذه جهنم اللتی او ویل شي دیتا چې دا جهنم دی یکذبو بها المجرمون چې دروغ ویلو په دې مجرمانو مشرکانو خلقو قیامت نه معنی کنه جهنم یې نه معنی الله به توې چې دا غ جهنم دی یتوفون بینها و بین حمیم ان چکرې ولګی دي توافونه ګرځي را ګرځي با پمیان د دې جهنم کې پمیندا ګرم اوبو کې د هله مجرمانو ذکر شو او دا وی و قسمه عذابونه نو دینه پس د مؤمنانو شان اخری باب هغه کې باطن نعمتونه یو ذکر کی او تبیا ځکه تقسیم کوي د جنتیانو ولمن خاف مقام ربه جنتان خاص داغه چا د پاره چې یریږي د ملاقات در خپلنا نو دې د پاره دو جنت ندی یا دو قسم دی او وی اعلی ربکما تکذبان پس پکمو کومو بخشیشونو درف تاسو دروغجن یې دواړه زوات افنان داسې جنتونه او باغونه دي چې څنګه پکړې دي څنګه واله دي ډیر ګور فویا علی ربکما تکذبان پکمو کومو امدادونو ذرف تاسو دروغجن یې دواړه فیهما عینان تجریان په دې دواړو جنتونو کې چینی دي روانې فویا علی ربکما تکذبان پس پکمو کومو کرامتونو ذرف تاسو دروغجن یې فیهما من کل فاکهتن زوجان په دې جنتونو کې د هر قسم میوونه جوړې جوړې دي میوه خو یوې کنه انګور نپاغي کې قسمونه دي سیوان نپاغي کې قسمونه دي یو قسم خو نه دي د هر میوې نه قسمونه دي ویا علی ربکما تکذبان پس پکم کم انعامونو ظرف تاسو دروغجن یې دواړه متقین علی فرشم بتوائن و امن استبرق آرام کون کی وی تکیا لگون کی وی پاغا بسترو چې داغي استر دغه ټورې خمونه دي استر هغه چې دن نه ښه لکه خلق چې سجوړي تلایا ورستنی ارشینو دن په کیسه معمولون ته کپڑا واچي اده پاسه بیا خسته واچي ځکه چې خلق ویني نلاوی نا تدوکا نشتا دا غید آغا لاند استر چی دی آغا دا استبرق نده دا جنت غرغت ریخم و جنل جنت ندان میوی دا دوالو باغنو رانیز دیدی جنت یانو تا فبئی آلائی ربکما تکذبان نبکمو کمو عزتونو در افستاسو در اغجنی ادوارم فیهن قاصرات الطرف په دې جنتونو کې داسې بیبيان دي چې ډېرې حیانا کوي قاصرات الطرف حیانا کوي برنه ګوري کنه تمیت می سنن سن قبلهم ولا جان نظر سه ذلذی تا نه انسان مخکې د جنت یانو نه نسوک پیره ویا علی ربکما تکذبان پکم کومونو عنایتونو درفتا سو دروغجن یې کانون الیاقوت والمرجان دا حور د جنت په صفایې کې او حسن کې داسې دي چې ته وایې چې دا یاقوت دی سره او یا مرجان دی سره ملغلره ویا علی ربکما تکذبان فکمو کمو برکتونو درفتا سو دروغ جنیه دوارا حل جزاو الاحسان الا الاحسان ندا بدلا دا توحید و مگر جنت مانا کلیوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه حل جزاو من قال لا الہ الا اللہ الا الجنہ چکمو خلقو دا کلمه په دنیا کې ویلې دا داغي بدله الله جنت مقرر کړي ویا علی ربکما تکذبان پس وکمو احسانات او ذرب سازو ذرب جنیا دواړې پیریانو بندیانو دا اعلی قسم خلقو سابقین ورتوي مقربین ورتوي اوس ورپسې ذکر کې د دویم قسم مؤمنانو چې اصحاب الیمین دي من دونهما جنتان او بغیر د دغه دواړو جنتونو چې بیان شو دو جنتونه نور دي فبیا علی ربکما تکذبان پس په کوم کومو نعمتونو بشارتونو درف تاسو درو جنیه دواړه مدهامتان داسې شنو دي چې ډیر شینوالی نه تور ګوري تکشنو یو شیر دیر شین شید خیر آزینا توروالی تمایل شید دا داغد کمال علامی کنخا و بی ایالا ربکما تکذبان فکمو کمو مهربانو درفستا سو دروغ جن یې دواړه فیهما عینان نظاختان پدې دواړو جنتونو کې داسې چینی دي چې پواری وي پواری وي وکنه نظاختان فبیا علی ربکما تکذبان فکمو کمو دلیلونو درفستا سو دروغ جن یې دواړه فیهما فاکهت و نخل و رمان پدې دواړو جنتونو کې میوې دي کجوري دي او انار فبیالا ربکما تکذبان پس پکم کم فضیلتونو ذرب ساتو دروغ جنې دواړه فیهن خیرات حسان پدې جنتونو کې داسې حور دي چې بهتر اخلاق والدي او خیستو مخونو والا خیرات الاخلاق او حسان الوجوه فبیا علی ربکما تکذبان پس پکم کم غنیمتونو درف ساسو دروغ جنیه پیریانو بندیانو حور مقصورات فی الخیام دا حور دی چی بندی پخپلو خیمو کی علب کلاوی چی جنتیان لارش فبی آلہ ربکما تکذبان وکمو کمو تعریفونو درفستاسو دروغ جنی دوار لم یتمس هنین سن قبلهم ولا جان ندی رسید لی دیتا نه انسان مخکد جنتیان ناو نپیرے فبی آلہ ربکما تکذبان وکمو کمو نعمتونو حفاظتونو درفستاسو باندی دروغ جنی دوارا متکئین علی رفرفن حرام بکئی ڈڑی بلگئی فسوزنو باندے رفرف سوزنے خدرن چتک کشنی دی وعب قرین او بخمل دی حسان دیر خیستان فبی آلائی ربکما تکذبان پس پکمو کمو اجرنو او ثوابنو او درجو و مرتبو درب درو جنیه تاسو پیریانو بندیانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت تی پنم دربستا کی چنو می واخل کنا نو برکات تی بکی برکت والده نم دربستا چی خواهن دلویه دی و دبزرگه دی خواهن دعزت سورت واقعه